हसरत है या तू मेरी मोहब्बत है। मैं इतना जानता हूँ बस, मैं तुझको मांगता हूँ बस, मैं इतना मानता हूँ बस कि मुझको तेरी जरूरत है। हाँ मुझको तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है।